แต่บางแห่งพระขนขวายออกทุนออกรอนไม่มีเงินก็ขูดหัวเราก็หัวหญ้าไก่เทศไปไหนใครถวายมาเก็บไอ้พอถึงเวลาดีมีงานที่ไหนประพฤติปฏิบัติธรรมไปหาจ้างรถให้โยมฟรีอ่อนวอนชักชวนโยมไปปฏิบัติธรรมนั่นอย่างนั้นถ้าเรียกว่าปุญญกรโนยาโรจกะเป็นผู้ขวนขวายในกิจกรรมอันเป็นบุญอย่างยิ่งแก่คฤหัสถ์ญาติโยมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาไม่ตระหนี่ธรรมอย่างนี้ก็มีมันกลับกันเอาเป็นอันว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้ในทางศาสนาอื่นเขาไม่เข้าถึงนะศาสนาอื่นจะไม่เข้าถึงสมณะที่1ที่2ที่3คือสมณะโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เรียกว่าสมณะ4เหล่าเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีแม้เขาจะมีฤทธิ์มีเดชมีสมาธิกล้านำกันไปสู่พรหมโลกก็ได้แต่เขาก็ยังไม่เข้าถึงสมณะกลุ่มนี้เขายังจะต้องวนมาสู่นรกจนได้วันใดวันหนึ่งแต่สมณะที่1ที่2ที่3ที่4มีในศาสนานี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะตายสุภัทธะกระหืดกระหอบไปถามว่านอกจากศาสนานี้มีอีกไหมสมณะที่1 2 3 4พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่มีเวลานะทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจะเป็นสมณะที่1 2 3 4ได้เพราะท่านกำลังจะตายอยู่แล้วในวันนั้นท่านก็เลยบอกว่าน่าจะถามว่าทำไมไม่ถามว่าทำอย่างไรจะเข้าถึงความเป็นสมณะที่1ที่2 3 4ท่านก็เลยพูดสั้นๆว่าอากาเสวะปทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรบนอากาศไม่มีรอยเท้าฉันใดนอกจากศาสนธรรมสมณธรรมในศาสนานี้จะไม่มีสมณะที่1 2 3 4คือตั้งแต่โสดาบันไปไม่มีแต่เขาทำได้นะมีสมาธิเป็นฌาน1 2 3 4เขาก็ทำได้ไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนาพูดของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนนี้แกก็เริ่มใส่ก็เลยมาบวชในศาสนาอื่นที่เขาดังๆเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อย่างเก่าศาสนาที่เราสวดเมื่อกี้นี่นิคันธนาถบทนี่ที่รากเลือดอาเจียนตายเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธของเราหมดนะในประเทศอินเดียอาตมาไปอินเดีย 5-6 ครั้งเนี่ยสังเวชใจตั้งใจจะไปเป็นเดือนเป็นคารวาสพกเงินไปเป็นสินแสนคิดว่าจะเที่ยวไปจนทั่วอินเดียนี่จะอยู่มันสักเดือนนึงอยู่ได้15วันมันไม่มีอะไรให้น่าอยู่เลยได้แต่ไปกราบสถานที่ต่างๆไปนั่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าร้องไห้ซะทีหนึ่งสบายใจไปเห็นพระเดินอยู่กลางทุ่งพระจากไต้หวันสีแดงดีใจเราจากประเทศไทยไปตั้งหลายปีจะกลับบ้านก็ไม่กลับมาเที่ยวบ้านพระพุทธเจ้าดีกว่าจะหมดเวลาจะกลับไปทำงานเห็นพระมาดีใจบอกแท็กซี่นี่ขับไปนู่นไปจีซีรู้เย็นโดโลเห็นไหมนู่นผ้าเหลืองๆพาฉันไปตรงนั้นแท็กซี่แขกเขาพาไปถึงตั้งใจจะไปกราบพระเพราะเราจากบ้านมานานจะถวายสิ่งที่ควรถวายท่านเข้าใจว่าเป็นพระไทยไปถึงไม่ใช่พระไทยเป็นพระเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเห็นคนหนุ่มคนสาวเดินแห่เอามือชี้หน้าถือก้อนดินทำท่าจะคว้างถือไม้ค้อนภูตาการีภูตาการีภูตาการีเอาพูดภาษาอินเดียภูตาไปว่าผีการีไปว่าผีไร่เขาเห็นพระเป็นผีเลยบ้านเราทั้งกราบทั้งไหว้ใส่บาตรเมืองอินเดียไม่มีใครจะใส่บาตรแต่ศาสนาที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่ศาสดาได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดตายเขายังนับถืออยู่อย่างเก่ายิ่งเข้มข้นที่เมืองปาวาอาตมาเดินไปศาสนาพวกเนี้ยคนยังไปกราบไปไหว้สร้างตึกหินอ่อนให้ใหญ่โตคือเขาถือเข่งจนคั่งนะอย่าลืมว่าเข่งมันจะดีเลยนะความดีมันอยู่ที่ความพอดีแก้ผ้าคนเลื่อมใสว่าเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็ยังมีพวกแก้ผ้าเป็นฝูงพวกฝรั่งก็ยังไปแก้ผ้าด้วยเป็นฝูงเลยอาตมาเดินเข้าไปจะถ่ายรูปเขาบอกมือเขาไม่ให้ถ่ายคือดูแล้วหน้าอับอายเราไปเราอายเขานะไม่ใช่เขาอายเรามีแต่เราคนเดียวนุ่งผ้าเดินเข้าไปปนเขาเพิ่นยางมากหัวหนาใหญ่เพิ่นถือเต้าน้ำกับแท่จำมจรีจำมรีภาษาบาลีว่าจำมรีภาษาอังกฤษว่าเจ็บคือเป็นหางงวบงวนน้ำแข็งอยู่บนภูเขาอยู่มาลัยสูงๆมันไต่ไปตามน้ำแข็งหางมันเป็นพวงตุผลมันนี่ละเอียดเหมือนม้าหางเป็นพวงแต่เป็นงัวเขาเรียกว่าจำมรีภาษาแขกภาษาอังกฤษว่าเจ็บ พวกเราอ่านในหนังสือนครกันนางขุสดีซื้อผ้าที่แต้มเป็นลายไปเชิญนางมัตสีกลับคืนมาในป่านั้นมีผ้ามีลายต่างๆแล้วก็เล่าถึงลายมีรูปจามรีจามรีและม่อมไม้เห็นอมไตปีนคือลายมังกรเรือลายเทพเป็นคือกันเทพอย่างนี้ก็เป็นแต่พระพุทธเจ้าท่านปรับอบัติน่าจะบอกให้เล่นเสียงยาวๆท่านปรับอบัติเลยไม่เทพชื่อได้ฟ้องมันหลายหูหลายอาตมาเป็นคนรักสัตว์จามรีม่อมไม้เห็นอมไตปีนคือลายมังกรเรือลายหลากจะกระผากแลลุงย่องไล่ไปนี่ก็เคืองขึ้นถึงจะจบนั่นในรูปจามรีเนี่ยหัวหน้านิคันแต่ไม่ใช่นิพนธ์ตรงนู้นนะลูกเสกใหญ่เขาเดี๋ยวนี้ดังๆเขายกย่องมากในเมืองปาวาเขาว่าเป็นพระอรหันต์เลยแกไม่นุ่งผ้าสร้างกุฏิหินอ่อนแกถือเต่าการเดินมากับแส้หางจุลีเดินมาอาตมาก็ยกกล้องจะถ่ายเขาบอกมือไม่ให้ถ่ายยังมองแสะมองแสะมองแสะมาบ่นุ่งผ้าเลยบักคำหน่อยเพิ่นฟัดกันฟักแรกฟักแรกฟักแรกมาม้าคือขัดเถอะวะถ่ายไปเลยเราบอกมือว่าให้ถ่ายก็เลยไม่กล้าถ่ายนั่นเขายังกราบยังไหวอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเข้าถึงระดับโสดาบันหาไม่ได้พอพระพุทธเจ้ากลับใจอุบาลีลูกศิษย์คนโปรดเนี่ยลูกศิษย์คนโปรดมากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าต่อหน้าถึงร้อยบอกแกก็รากเลือดอาเจียนออกทีนี้มาดูพระพุทธเจ้าเราลูกศิษย์สลัดไปต่อหน้านี้นะรู้สึกอาตมาจะเขียนอยู่ในนี้อยู่เหมือนกันสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเป็นบุตรของกษัตริย์พวกลิชวีมาบวชกับพระพุทธเจ้าเดินไปกับพระพุทธเจ้าดีๆไปพบอเจลกพวกหนึ่งมันมีนักบวชหลายยี่ห้อในอินเดียพวกปริพาชกดิธิพวกเดลธีปริพาชกอเจลกชัดดินเยอะแยะพวกนักบวชเหล่านี้ที่นี่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าชื่อว่าสุนัขขัตตะลิชวีบุตรเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปบวชเป็นพระเลยนะไปเห็นพวกอาเจรกกลุ่มหนึ่งเขาถือเขาเรียกว่าสุนัขเขาวัดประพฤติตนเหมือนสุนัขเอาเดินด้วยหัวเข่าข้อศอกไม่เดินด้วยเท้าบอกภาษามันเท่ากับประพฤติเหมือนหมาสุนัขเขาวัดอาหารก็เอามือกอบกินเอามือนี่กอบกินอาหารไม่ใช้ภาชนะใดๆคนนี้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระภิกษุพอเหลือไปมองเห็นก็เลื่อมใสนู่นจึงจะดีเพราะเข่งเหลือเกินพระพุทธเจ้าไม่เห็นจะเข่งจะคัดอะไรเลยใช้ไม่ได้ก็พูดขึ้นมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยว่าปฏิปทาอย่างนั้นเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสที่ประเสริฐมักน้อยสันโดษแต่พวกเรานี่เป็นผู้มากๆกระผมจะขอลาไปบวชกับพวกที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ได้สัญญากันกับเธอว่าเธอจงมาบวชกับเราแล้วก็จนบวชต่อไปจนตายเธออยากไปก็ไปเถอะก็บอกให้พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ให้ดูต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ไม่ได้สัญญากันกับเธอว่าจะต้องแสดงฤทธิ์ให้เธอดูเธอจึงบวชไปนานๆเราจะแสดงหรือไม่แสดงก็ตามแต่อามตะธรรมที่เราประกาศไปนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงฤทธิ์ตรงเดชนี่ว่ากันไปกันมาคนนี้ก็ผลักจากพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปบวชพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอีก7วัน อาเจโรคนนี้เขาจะตายเพราะโรคอารสกะภาษาบาลีว่าอารสกะแปลว่าอาหารไม่ย่อย7วันเขาจะตายแล้วจะเอาไปทิ้งที่ป่าชาแล้วจะกลายเป็นอสุรกายเป็นกาลันชิกาสูรตัวใหญ่ๆมีปากอยู่บนหัวท่านทั้งหลายลองคิดดูเลยน่ากลัวขนาดไหนตัวสูงๆใหญ่ๆปากอยู่บนหัวชื่อว่ากาลันชิกาสูรพระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยที่เธอจะไปบวชอีก7วันเขาจะตายคนนี้ก็รีบสึกจากพระพุทธเจ้าต่อหน้าไปบวชแล้วก็ไปบอกอาจารย์ด้วยว่าสมณะโคดมบอกว่าท่านจะตายภายใน7วันเป็นโรคอาสกะโรคอาหารไม่ย่อยท่านระวังดีๆนะอย่าให้มันตายคำพูดของสมณะโคดมจึงจะไม่ถูกต้องเราจะได้เยาะเย้ยอย่างเต็มที่อย่าไปกินอะไรคนนี้ก็ระวังแต่ระวังยังไงมันก็ต้องตายท้องอืดขึ้นอาหารไม่ย่อยแน่นไปหมดเลยไม่มีโรงพยาบาลจะไปดูดย่อยออกมา7วันแกก็ตายจริงๆแล้วก็ไปทิ้งในป่าชาต่อมาก็เป็นกาลันชิกาสูรถ้าไม่ได้หึงไม่ได้หวงอย่างนี้เรียกว่า ไม่ได้มีวันณมัจฉริยะกูละมัจฉริยะจะมาก็มาจะไปก็ไปท่านเดินเข้ามาในวัดนี้ท่านจะเห็นป้ายเขียนไว้ที่ต้นไม้เพื่อนเอ้ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยได้ชักชวนใครมาอยู่ที่นี่นะบอกเลยที่ไหนดีๆก็นิมนต์ไปแล้วมีอะไรดีๆก็เอามาเล่าขานเสิร์ฟกันฟังมาแลกมาเปลี่ยนนะเอามาปรับมาปรุงการประพฤติปฏิบัติให้มันดีมันงามแก่บ้านแก่เมืองแก่ศาสนาของเรานี่ลักษณะที่เรียกว่าจาคะจาคะเนี่ยมันกว้างมันไกลมันจะไปปราบอันนี้ที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบให้รู้ระดับอริยชนชั้นต่ำๆก็จะก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราจะได้เข้าใจว่าไม่มีการที่เราจะต้องมาขัดแย้งกันภายในสังคมอันหมายมากหลากหลายอันแตกต่างกันแต่จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความกลมกลืนสนิทแนบด้วยอำนาจแห่งธรรมคือเมตตาปานีและจาคะการรู้จักเสียสละปล่อยวางทั้งภายนอกภายในเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมานี่จนมาถึงวันนี้ขึ้นยกสุดท้ายแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่เคยทุกข์ยากลำบากคืนขมอดทนกัดเคี้ยวกัดฟันต่อสู้มาตั้งแต่วันแรกวันนี้มันก็ได้เข้าที่เข้าทางพอที่ท่านจะมองเห็นอะไรได้แล้วครั้งแรกเรายังไม่คุ้นเคยเราฝืนเราทนเรียกว่าภาวิตกายอบรมกายเพราะเราจะต้องจัดการกับกายตั้งแต่การเป็นอยู่การหลับนอนการนั่งการนุ่งห่มทุกอย่างไม่เหมือนเก่าแล้วเอามาอบรมใหม่กินก็ครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวอาหารก็ไม่ได้เลือกตามอกตามใจเอาปนกันไปครั้งแรกเราก็ผะอืดผะอมนั้นเป็นการภาวิตกายในขณะเดียวกันต้องมารักษาศีลที่อยู่ด้วยกันเป็นสังคมจำนวนมากให้อยู่ในภาวะปกติเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าศีลสีหลังสีราวิยะภาวะปกตินั่นคือศีลครั้งแรกมันก็เลยขัดแย้งเป็นทุกข์แต่ก็อดก็ต้องทนฟื้นไปเข้าวันที่สองเข้าวันที่สามกายได้รับการพัฒนาท้องไส้ก็อยู่ที่การนั่งก่อเริ่มจะคุ้นเคยนั่งได้นานๆบางครั้งก็ลืมเจ็บลืมปวดไปนอกจากนั้นการเคลื่อนการไหวก็เข้าที่ไม่กระทบกระทั่งมีระบบระเบียบขึ้นเราก็จะเห็นการพัฒนามันเป็นระบบพัฒนาภายนอกเข้ามาภาวนาภายนอกตั้งแต่กายมาสุสินเฉพาะส่วนตัวแล้วก็มาเกี่ยวกับสังคมโดยรอบเข้าที่ต่อมาก็พัฒนาภายในรัฐออกไปประสานรัฐกันกับภายนอกอบรมทางกายฝึกทางกายฝึกนั่งฝึกกินฝึกนอนฝึกตื่นต่อมาก็ฝึกความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่กระทบกระทั่งค่อยไปค่อยมาค่อยพูดค่อยจารักษากิริยามารยาทในขณะเดียวกันภายในเราก็ฝึกจิตภาวิตจิตและก็ฝึกปัญญาภาวิตปัญญาทั้งฟังทั้งคิดทั้งควบคุมทั้งข่มใจทั้งสํารวมใจมันก็เลยประสานกันมันประสานกันตั้งแต่หยาบหยาบภายนอกเข้ามากับหยาบหยาบภายในออกไปประสานกันมาเข้าวันที่3เข้าวันที่4บรรจบกันกายก็พอเหมาะได้ยินเสียงระฆังก็ตื่นง่ายไม่หนักหน่วงการกินก็พอดีตักใส่ภาชนะก็พอดีไม่มากไม่น้อยการเป็นอยู่ร่วมกันก็น่ารักมีระบบระเบียบขึ้นมันก็ละเอียดเข้ามาจิตใจก็เข้าระบบอีกแต่ก่อนเคยวิ่งว่อนไปว่อนมามันกัดมันกุ้มเหมือนถูกมาลงเข้าคุกมาขังใส่คุกแต่บัดนี้มันค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตจะพบความสงบบ้างบางคนละลึกย้อนหลังไปนั่ง2ชั่วโมงก็เหมือนเราดูหนังเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งหนังชีวิตไม่ใช่ชีวิตใครชีวิตเรานี่แหละนั่งลงมาเมื่อคิดโน่นคิดนี่ก็ดูมันท่านบอกให้รู้เราก็รู้นั่นอบรมจิตอบรมปัญญาเอาความรู้ไปต่อเอาความรู้เหมือนเอานกไปต่อนกมันคิดทีหนึ่งก็รู้ทีหนึ่งมันคิดอีกก็รู้อีกเนี่ยเอารู้ไปต่อรู้ต่อรู้ต่อรู้ต่อรู้ในที่สุดความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นปัญญาที่รู้เข้าไปในกองสังขารก็มากขึ้นในที่สุดมันก็มาบรรจบกันเข้าท่าพออยู่บางคนใจอ่อนโยนบางคนคิดถึงพ่อแม่บางคนคิดถึงบ้านเมืองสังคมเพื่อนฝูงทำอย่างไรเราจะมีสังคมอย่างนี้มีระบบระเบียบอ่อนโยนเมตตาปานีต่อกันความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นบางคนได้พบความสงบมีความสุขมองไปในวันข้างหน้าเกิดกุศลสังกัปปะเราควรจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นจะไปอย่างนั้นบางคนเริ่มจะเกิดความเสียดาย7 วันมันน้อยเหลือเกินไม่พอ บางคนก็รู้สึกว่าเรามีภาระมากทำอย่างไรเราจะได้มาเดินบนถนนสายนี้อย่างชัดเจนอย่างโดดเด่นจนนึกอยากจะบวชขึ้นมาการบวชนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนจากถนนแห่งชีวิตเส้นหนึ่งที่ขรุขระที่เต็มไปด้วยความรกรุงรังอุปสรรคเพื่อจะออกมาสู่ทางตรงมีนะที่นี่เราก็ต้องมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าบารมีมันมีถึง3ระดับบารมีธรรมดาภาษาบาลีว่าปารมีแปลว่าการสั่งสมให้มันมีขึ้นมีขึ้นเมื่อมันมีมากขึ้นก็เป็นอุปปารมีอุปบารมีนี่แปลว่าสิ่งที่เราสั่งสมไว้นะมันได้ซึมซาบเข้าไปอุปะแปลว่าเข้าไปเข้าไปปารมีคือสั่งสมจนเข้าไปเป็นจริตนิสัยบางคนเคยสั่งสมมาตั้งแต่ชาติก่อนๆพอประมาณมาวันนี้ก็ได้เข้าไปในหัวใจอีกลึกกว่าเก่านิสัยที่เคยมีมาแต่ก่อนก็เกิดความพอใจยินดีอยากฝึกอยากหัดอยากกระทำตนให้ดีงามบางคนนึกกับน้อมจิตไปอยากบวชแต่ละครั้งในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วมีคนบวชทุกปีไม่มาบวชที่นี่ก็บวชที่อื่นเป็นชีบ้างเป็นพระบ้างปีกายนี้ก็มีหลายคนเรียกว่าอุปปารมีมันเกิดขึ้นคนหนึ่งเขียนจดหมายมาตั้งแต่พัทลุงมาอบรมวัดเคลื่อนที่อย่างนี้7 วันกลับไปบ้านบวชเลยอยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็มีอีกหลายๆคนบวชเป็นชีหลายๆคนบวชเป็นพระหมายความว่าบารมีที่เราเคยมีอยู่เรามารดน้ำมาพรวนดินมาใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีมันก็เลยเกิดงอกงามขึ้นมาอีกถึงระดับหนึ่งเรียกว่าอุปปะปารมีครั้งแรกมันยังไม่มีแล้วก็ฝึกให้มันมีฟื้นให้มันมีในที่สุดค่อยๆซึมซาบเข้าไปสุดจิตสุดใจเรียกว่าอุปปะปารมีระดับกลางทีนี้ถ้ามันสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าปารมัตถะปารมีปรมะแปลว่าสูงสุดอัตถะแปลว่าประโยชน์ปารมัตถะประโยชน์สูงสุดที่ได้สั่งสมไว้กลายมาเป็นประโยชน์สูงสุดเราสั่งสมอะไรไว้มันก็จะมากด้วยสิ่งนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่นี่มันยังไม่มีเอาละมันยังไม่มีวันนี้ครั้งนี้ก็ถือว่ามาเริ่มทำให้มันมีให้มันมีเราทั้งหลายก็เลยมีบุญได้สั่งสมอบรมกันมาแต่ก่อนได้ร่วมกันมาจึงมาพร้อมกันมากๆผู้ที่ยังไม่มีก็เริ่มจะให้มันมีของน้อยจะไปสู่ของมากของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่ๆก็มาจากของเล็กๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นแหละคุณงามความดีก็เหมือนกันบางท่านไม่ได้ตั้งใจมาเล่นมาหัวกับเพื่อนเฉยๆมุ้งก็ไม่มีมาผ้าขาวก็ไม่มีของที่จะใส่อาหารกินก็ไม่มีมาเล่นเฉยๆมาเห็นเพื่อนเห็นฝูงมากๆเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตปะคือซีก็ขักไว้บ่เมื่อนดอกไว้บวนทั้งหมู่ก็หน้าไปบวนเล่นก็ได้บ่เคยบวชจักเถื่อล่องเบิ่งบ่บ่ได้ขี้ลายไทยเป้บ่ได้ศาสตร์นี่บวชน้ำเพิ่นเท่านึงพอบวชเข้ามาแล้วก็เฮ็ดจังได๋บาดตกหมู่แห้งเป็นแห้งตกหมู่กาเป็นกาตกหมู่ขาซอยขาพ่ายส้นตกหมู่โจรซอยหามไห้เหล่าเพิ่นว่าตกหมู่ขุนซอยขุนจูมาหมู่คนมานั่งสมาธิโตเสจังไดอยู่บาดนี่นอนโกนถาดดูก็เป็นแต่อยากอายบาดไปนั่งอยู่ซื่อๆสิบ่ได้วะคึดขึ้นมานั่งคุยกันเป็นหนุ่มเป็นสาวคุยกันได้ทั้งคืนยันสว่างตกหมู่แห้งเป็นแห้งพอนั่งไปนั่งมาจะลุกก็นึกอายบะซุ่มมุ่นอยู่บัดนั่งสำราบอยู่ผู้สิขี้ไล่ตายแต่ห้องแต่บาดนี่นึกอายตัวนี้ตัวนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อะไรเอาประโยชน์จากกิเลสฟังให้ดีนะกิเลสก็มีประโยชน์ตัณหามีประโยชน์ทิฏฐิมีประโยชน์มีทิฏฐิในตนเองมีมานะมานะที่เรียกว่าอัสสมิมานะอติมานะถือตนอย่างยิ่งใหญ่อย่างสมมติว่าเรามานั่งอยู่กับเพื่อนครั้งแรกก็ว่าจะนั่งเล่นดอกสมมติเอาว่ามันเพิ่นสิพานั่งจักเล็กจักหน่อยตากบ่แก่ๆกันบ่พาลูกจักเถื่อบาดนี่เฮ็ดจังได๋ครูบาดสิมาหลงทางเข้ามาจังซี่เด้เว้ยมองดูเพื่อนเขาก็ไม่ลุกมูก็สิคือกันกับโตบัดนี่ซุ่มนึงก็อยากลุกเกือบตายอยู่กับบ่จักจักอายเฮาอยู่คือกันบัดนี่ก็เลยมีมานะขึ้นมาเขาเป็นอะไรก็คนเหมือนกันหายใจเอาอากาศเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันไม่ใช่เหล็กใช่ขางทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ตายเราก็ควรไม่ตายคนอื่นก็คิดอย่างนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาจากมานะอาศัยมานะเนี่ย ฟังดูสิท่านบอกว่ามานะนิสยังครั้งแรกมานะสัมภูตังเราเกิดมาพร้อมกับมานะคือความถือเนื้อถือตัวว่าตัวดีตัวเก่งไม่ใช่คนอ่อนแอก็เผาอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เลยได้อาศัยตัวเนี้ยมานะนิสยังอาศัยมานะอีกจะลุกก็ลุกไม่ได้เพราะมานะนี่ถือตัวแต่คนไทยเราใช้ภาษาสับสนนะถ้ามานะคนไทยเราเนี่ยคิดว่าขยันแม้อุตส่าห์มานะเหลือเกินว่าอย่างนี้คำว่ามานะนี่เข้าใจใหม่นะภาษาบาลีแปลว่าถือตัวอย่างยิ่งใหญ่อติมานะอัสมิมานะถือตนเองยิ่งกว่าเขาถือตนเองสม่ำเสมอเขาก็มีต่ำกว่าเขาก็มีทีนี้พระพุทธเจ้าของเราว่าอาศัยมันอาศัยมันเหมือนกันมานะนิสัยอย่างได้อาศัยมานะเรามาทำความเพียรนี่ก็อาศัยมานะแต่ยังนะเมื่อทำไปจะต้องทิ้งตัวนี้เมื่อจะเข้าถึงธรรมต้องทิ้งตัวนี้คือไม่เก่งกว่าใครเลยเราแล้วก็ไม่โง่กว่าใครไม่มีใครจะเปรียบเทียบเขากับเราไม่เหมือนกันท่านก็เก่งของท่านดีของท่านเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราเป็นอยู่ในท่านอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้ไม่มีอาการที่จะไปเปรียบเทียบเมื่อกี้เราสวดใช่ไหมล่ะเราสวดเมื่อกี้ที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าอะนูปมัสสะไม่มีผู้ใดที่จะเปรียบเทียบไม่ไปเปรียบเทียบกับใครๆที่นี่ตัณหาก็เหมือนกันอาศัยตัณหาสัมภวังตัณหาสัมภูตังตัณหาสัมภวังเราเกิดมาจากตัณหาพร้อมกับตัณหาตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหานี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวนี้ข้าพูดถึงตัณหาแล้วไม่ดีหมดเลยก็เลยกระทบต่อหลักการของพุทธศาสนาตลอดสายอ้าวถ้าไม่อยากแล้วจะไปทำอะไรไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ต้องไปค้าไปขายไม่อยากนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อยากอยากมันไปทุกข์เป็นอย่างไรบาดนี้ขี้เกียจยังมีความสุขนอนถ้าตายคนก็บาดนี้อย่าลืมนะใช้ประโยชน์จากตัณหาเรียกว่าซับลิเมตเราพูดกันอยู่บ่อยๆคือสิ่งเดียวกันนี่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์จะมีคำว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกัจเจนันจะโอสะทั้งยาพิษอันร้ายแรงของคนโง่นี่แหละพวกหนึ่งแต่เป็นโอสถอันประเสริฐของอีกคนกลุ่มหนึ่งตัณหาที่ว่าไม่ดีนี่แหละแต่มันกลับดีสำหรับผู้ที่รู้จักใช้ตัณหาที่มาปฏิบัติธรรมกันเดี๋ยวนี้มาด้วยตัณหาบางคนอยากดีบางคนอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากเข้าใจธรรมะอยากเป็นโสดาบันอยากเป็นสักขิทาคามีอนาคามีบางคนอยากได้ฤทธิ์เดชอยากมีตาทิพย์อยากมีหูทิพย์บางคนอยากได้เลขจะคุยได้หลัก นั่งสมาธิไปก็โอ้ยเห็นเลขคือมันวางให้ในท้ออ้านอยู่ในใจเพราะได้ถือจังหวดได้ใส่หนีเกษตรทหกรเอาไปซื้อรถตุกๆให้ลูกแค่ขั้นบางคนก็คิดไปก็อาศัยตัณหาจึงได้ลงบ้านลงเรือนมาบางคนก็อยากได้บุญชาตินี้อาภัพคับแค้นไม่ได้ทำบุญไว้ก่อนฉันจะไปสั่งสมบุญเอาอะไรอยากได้อะไรก็อยากได้เถอะเอาความอยากได้มาใช้ประโยชน์ก็เลยมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหานิสยังเราได้อาศัยตัณหาแต่เสร็จแล้วตัณหาปหาตับผังจะต้องประหารจะต้องฆ่าจะต้องละตัณหานี่เสียตรงที่จะละตัณหาเนี่ยจะมีปัญหาเราจะละอย่างไรถ้าละมันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมฟังให้ดีมานะก็เหมือนกันมานะสัมภวังมานะนิสัยยังมานะปหาตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะเกิดมาจากมานะคือความถือตัวแล้วเราได้อาศัยมานะความถือตัวอันนี้สุดท้ายเราจะต้องประหารต้องละมานะเสียฟังให้ดีอีก พระพุทธเจ้าเดินไปในชนบทแห่งแคว้นโกศลกับภิกษุทั้งหลายผ่านเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งป่าสาระพุทธเจ้าเลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายในป่านี้เมื่อก่อนเป็นนครเป็นเมืองคับคั่งไปด้วยผู้คนพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมืองนี้มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าพเวสีมีบริวารหมู่พวก500คนเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู่มาวันหนึ่งพระเวสีนี้คิดขึ้นมาว่าเราอยู่ไปกับเพื่อนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยธรรมดานี่ มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษดีกว่าเพื่อนถ้าฉะไหนเราจะสมาทานทำอันยิ่งกว่านี้เพื่อให้มันดีกว่าเพื่อนนั่นๆๆๆเขาเอาอะไรเขาเอาตัณหาของเขามาปราบตัณหาเขาเองเรียกว่าตัณหานิสยังอาศัยตัณหาตอนนี้ยังอาศัยตัณหาอยู่ก็เลยบอกหมู่บอกเพื่อนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหมู่คณะบัดนี้ขอท่านจงจำเราไว้เราจะไม่ถือเพียงศีลห้ามันจะอยู่เพียงแค่นี้ย่ำต๊อกก็เพียงแค่นี้เราจะสมาทานอุโบสถศีลเราจะไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลอุโบสถศีลตลอดอันนี้เขาถือด้วยตัณหาเพื่อจะให้เก่งกว่าเพื่อนเขาก็สมาทานแล้วก็ถือเอาต่อมาเพื่อนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น500คนก็บอกว่าทำไมสัมภเวสีถือได้ศีล8เราก็จะเอาบ้างจะเก่งสักแค่ไหนสัมภเวสีแน่หมอนี่ก็เอาตัณหาขึ้นมาอีกแล้วทั้ง500นี่ก็สมาทานอุโบสถศีลตลอดทีนี้พระเวสสีก็นึกต่อไปว่าเอพวกนี้มันก็เก่งเข้ากับเราเลยเว้ยเราถือได้มันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องยิ่งกว่านี้อีกเอาอีกแล้วก็เลยว่าแต่นี้ต่อไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเราจะบวชถือศีลแห่งพระภิกษุในศาสนานี้เราจะสละครอบครัวของเราเย้าเรือนของเราว่าแล้วก็บวชเลยคือต้องการให้มันเก่งกว่าพวกนี้ตัณหาเป็นเครื่องมือเพื่อจะปรับตัณหาเป็นระดับระดับอยู่มาอีกปีต่อมาพวกนี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ทำไมพระเวสสีบวชได้เราก็บวชได้สินะจะเก่งสักขนาดไหนพระเวสสีก็มีลูกมีเมียมีอะไรเหมือนกับเราทั้ง500นี่ก็พากันสมาทานอุโบสถนั้นแล้วต่อมาก็ไปขอบวชเป็นพระด้วยกัน500รูปพระเวสสีก็นึกต่อไปอีกว่าถ้าอย่างไรบวชมันก็เท่ากันหมดแล้วเราจะต้องเก่งกว่าพวกนี้ขอลาอุปัชฌาย์อาจารย์ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วกระผมขอปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เลนปหิตัตโตเป็นบุคคลผู้ส่งออกไปเพื่อจะฝึกตนก็ลีกจากพวกไปกระทำความเพียรทำไปทำมาไม่นานนับพระเวสสีสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นทั้ง500ภิกษุนี่บอกว่าพระเวสสีไปได้เราก็ไปได้ขออบรมกรรมฐานก็ไปทำความเพียรเอาไปมาทั้ง500เนี่ยก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัยตัณหาเจริญกุศลธรรมหลังจากนั้นก็ละตัณหาอาศัยตัณหาไปปราบตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่ามานะถือตัวแข่งดีถือไปถึงจุดนั้นมันก็ทิ้งมันเองเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่ถ้าพอจะใช้ตัณหาบ้างก็ใช้นะยังมีอีกเพื่อนของพระอนนท์เป็นนักบวชนอกศาสนาสู่ทัดกันไปเป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระอนนท์ว่าท่านอนนท์ผู้เจริญการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของท่านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละฉันทะคือความพอใจอ้าวละอย่างไรละฉันทะพระอนุนก็บอกว่าละฉันทะด้วยฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอใจฝักใฝ่ใคร่ควรภาคเพียรพอใจฝักใฝ่ภาคเพียรใคร่ควรแน่ในเมื่อท่านกล่าวว่าจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อละความพอใจคือฉันทะแล้วท่านก็ยังคว้าเอาฉันทะมันจะไปละฉันทะได้อย่างไรพระอานนท์ก็เลยสอนย้อนสอนคืนว่าตัดชั่นโตอนิยาอานิงเหมือนเอาลิ่มตอกลิ่มมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่ก็เอาลิ่มเล็กๆตีจีมเข้าไปใกล้ๆมันพอมันอ้ามันก็ดึงอันใหญ่ออกมาช่างไม้ผู้ฉลาดย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงลิ่มออกมาฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาก็เจริญอินทรีย์เพื่อปราบอินทรีย์เจริญฉันทะเพื่อจะปราบฉันทะเจริญความพอใจเพื่อจะละความพอใจคนนี้ก็ยังงงขึ้นมาเองท่านก็เลยบอกว่าสมมติว่าท่านต้องการจะมาสู่อารามนี้ก่อนที่ท่านจะมาสู่อารามนี้ท่านทำอย่างไรผมก็ต้องคิดจะมาซะก่อน ในเมื่อท่านคิดจะมาแล้วเป็นอย่างไรก็พอใจที่จะมาเริ่มต้นด้วยความพอใจเมื่อพอใจที่จะมาแล้วก็ฝักใฝ่พยายามจะมาให้ได้นะฉันทะแล้วนะวิริยะก็ภาคเพียรจิตตะก็ฝักใฝ่วิมังสาใคร่ควรผมก็ต้องพอใจซะก่อนแล้วก็ใฝ่ใจหลังจากนั้นก็ภาคเพียรเดินมาจนมาถึงอารามเมื่อมาถึงอารามแล้วความปรารถนาความพอใจที่จะมาอารามนี้ยังมีอยู่หรือไม่หมดไม่รู้จะพอใจอยากมาทำไมมันถึงแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี้พยายามไปจนถึงการละ